Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon.fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Witam Trójkowiczów, Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, 16 już minęła. Program trzeci Polskiego Radia jest 10 dzień stycznia, jest piątek, przed nami popołudniowa audycja. Teraz serwis Anna Zaleśna-Sewera. Krok w stronę ułaskawienia Jana Śpiewaka przez prezydenta. Andrzej Duda wszczął odpowiednie postępowanie. KRS spotkała się z przedstawicielami Komisji Weneckiej. Przekazała pozytywną ocenę nowelizacji ustaw sądowych. Brakuje pielęgniarek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Potrzeba aż 150 osób. Prezydent pozytywnie odpowiada na wniosek Jana Śpiewaka. Uruchamia postępowanie w sprawie ułaskawienia działacza społecznego. Informuje o tym prezydencki minister Paweł Mucha. Postanowieniem pana prezydenta z 27 grudnia 2019 roku w sprawie stosowania prawa łaski zostało wszczęte postępowanie ułaskawieniowe w trybie artykułu 567 paragraf 2 KPK w stosunku do pana Jana Śpiewaka. Więc na mocy postanowienia pana prezydenta takie postępowanie ułaskawieniowe po złożeniu przez pana Jana Śpiewaka prośby o łaskę się toczy. W połowie grudnia aktywista został uznany przez sąd za winnego pomówienia. Proces wytoczyła mecenas Bogumiła Górnikowska, córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Poszło o wypowiedzi Jana Śpiewaka dotyczące sposobu, w jaki wykonywała funkcję kuratora w aferze reprywatyzacyjnej. Sąd ukarał działacza grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych. W KRS już po rozmowach z przedstawicielami Komisji Weneckiej. Krajowa Rada Sądownictwa przekazała delegacji pozytywną ocenę nowelizacji ustaw sądowych, poinformował szef Rady Leszek Mazur. Delegacja Komisji Weneckiej przyjechała do Polski na 2 dni na zaproszenie marszałka Senatu. Ma wydać opinię w sprawie przyjętej przez Sejm ustawy dyscyplinującej sędziów. Rzecznik KRS-u Maciej Mitera mówi, że członkowie komisji chcieli poznać stanowisko Rady wobec ustawy. Twierdziliśmy, że należy tutaj holistycznie, że nawiążę do medycznych skojarzeń, przyjrzeć się tej ustawie, nie tylko tych, bym powiedział tu, dyscyplinujących, ale szeroko, odnośnie i kolegium, zgromadzeń sędziowskich, całościowo. Natomiast no, nie ukrywamy, że członkowie komisji pytali o te zagrożenia czy dyscyplinujące przepisy. Staraliśmy się tutaj tłumaczyć nasze stanowisko i nasz pogląd na zaproponowaną ustawę. Wczoraj przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się z marszałkiem Senatu, z reprezentantami sejmowej opozycji oraz senatorami Prawa i Sprawiedliwości. Senatorowie PiSu podkreślali, że ustawy sądowe są potrzebne polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a ich założenia są stosowane w innych państwach Europy. Przedstawiciele Komisji Weneckiej chcieli spotkać się także z przedstawicielami rządu, potwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wpłynęło do nas pismo z sugestią spotkania właśnie dziś o godzinie 13. Odpowiedzieliśmy pozytywnie i wskazaliśmy jako miejsce do kontaktu Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Niestety ubolewam nad tym, że przedstawiciele komisji nie pojawili się o wyznaczonej godzinie przed muzeum. Delegacja Komisji Weneckiej kończy dziś 2-dniową wizytę w Polsce. Rybacy z jednostek rekreacyjnych wstrzymują protesty do 16 stycznia. Minister gospodarki morskiej zaproponował im spotkanie, mówi armator z Ustki Wojciech Sikorski. Otrzymaliśmy od ministra Gubarczyka zaproszenie na rozmowy. Z naszego odczucia są to rozmowy ostatniej szansy. Wierzymy, że otrzymamy tam konkrety. Jeżeli nie będzie tych konkretów, niestety całe środowisko jest tak zdesperowane, że będziemy zmuszeni walczyć o cokolwiek, żeby przeżyć. Armatorzy domagają się rekompensat za wprowadzony z początkiem roku przez Komisję Europejską zakaz połowu dorszy. Oprócz rekompensat chcą odszkodowań za przymusowy postój w portach oraz włączenia ich jednostek do programu złomowania kutrów, by móc odejść z zawodu. 150 pielęgniarek szuka Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Ma to związek z przenosinami placówki z centrum miasta do nowej siedziby na obrzeżach. Około 100 pielęgniarek jeszcze przed przeprowadzką sygnalizowało, że nie chce pracować w nowym miejscu, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Część pań zdecydowanie powiedziała, że nie chce przechodzić do nowej siedziby i na tą grupę jak gdyby byliśmy przygotowani i tutaj od pewnego czasu poszukujemy osób, które zastąpią te osoby. Natomiast pojawiła się też pewna grupa dodatkowych osób, które po kilku dniach, tygodniach pracy jednak podjęły decyzję, że jednak nie zdecyduje się dojeżdżać do nowego szpitala. Odpowiadając na normy określające minimalną liczbę pielęgniarek przypadających na jedno łóżko, szpital ograniczył liczbę przyjęć i operacji. Wieczorem spójrzmy w niebo. Jeśli się rozpogodzi, będzie można zobaczyć półcieniowe zaćmienie Księżyca. To jedno z nielicznych w tym roku zjawisk możliwych do podziwiania gołym okiem. Tarcza Księżyca nie wchodzi w pełen obszar cienia Ziemi, tylko nieznacznie przesuwa się nad lub pod tym obszarem. Jak tłumaczy Mariusz Świętnicki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krośnie, szczyt zjawiska będzie można obserwować około godziny 20:20. Księżyc będzie dość wysoko nad horyzontem, 40 stopni i wówczas będziemy mogli właśnie zaobserwować południowe rejony Księżyca, oczywiście w pełni, lekko przyciemnione. Kolejne półcieniowe zaćmienie prognozowane jest 5 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochylmy się, proszę Państwa, nad prognozą, choć przyznać muszę, że czytałem w życiu łaskawsze prognozy. W nocy miejscami przelotne opady deszczu w obszarach podgórskich, także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie również śniegu. Uwaga na gołoleć. W górach opady śniegu, temperatura minimalna 0 na południu, 6 stopni w centrum, w obszarach podgórskich lokalnie spadki temperatury do minus 3, a wiatr okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, choć w Tatrach nawet do 90, ten wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux, funkcja air dry, teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16 do 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk, jak zwykle prawie, przy tym telefonie do 19. A co dziś przed nami? Dziś w Brukseli spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na ten temat nasza korespondentka już za kilka minut. Czy ukraiński Boeing, który spadł niedaleko Teheranu, został zestrzelony? Mamy coraz więcej danych, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście mogło dojść do odpalenia dwóch rakiet. Jeśli tak było, to tak naprawdę za podgrzewanie tej atmosfery odpowiada sytuacja wojenna. Co jeszcze w naszym programie? Już niebawem w Polsce dzieci i młodzież, które tego wymagają, będą leczone nowymi metodami psychologicznymi, psychiatrycznymi. To są problemy depresyjne z samookaleczeniami i z myślami samobójczymi albo próbami samobójczymi. Ale statystycznie jest najwięcej przypadków dzieci z problemami zaburzeń z grupy neurorozwojowej, czyli nadpobudliwość psychoruchowa ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu zespołu Aspergera. W niektórych województwach, jak wiemy, rozpoczęły się ferie. Będzie śnieg? Śnieg w najbliższych dniach spodziewany jest w obszarach podgórskich Karpat, już w sobotę na Podhalu, ale również i wyżej w górach. Na pozostałym obszarze nie ma co liczyć na śnieg, najwyżej opady deszczu. A kolega to chyba nie chce w góry. Chciałbym do Paryża, bo jest tam wieża Eiffla. Słyszałem dużo o Egipcie. Chciałbym sobie zobaczyć takie różne piramidy. I takie są marzenia feryjne, przynajmniej niektórych najmłodszych. Co jeszcze? Drony, proszę Państwa, dostarczające leki albo pocztę. To niebawem nasza codzienność. Pewnie będzie tłok w powietrzu, choć specjaliści pocieszają. Z całą pewnością jako Polska mamy najlepszy na świecie system do zarządzania przestrzenią powietrzną i koncepcję operacyjną, czyli jak tworzyć drogi dla dronów. Po 16:30 kolega Wałkuski, po 17:20 co w mowie piszczy. Prawie 9 minut po godzinie 16 czekamy na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym 55-calowym telewizorem Samsung 4K Ultra HD z systemem maskowania kabli za jedyne 2199 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. To Artur Rojek w naszej piosence dnia. Tu program Trzeci Kwadrans po godzinie 16. Łączymy się, proszę państwa, z Brukselą. Tam Beata Płomecka, witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wiemy, że w Brukseli dziś doszło do nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych na temat napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie po zabiciu w Bagdadzie przez Amerykanów najważniejszego irańskiego dowódcy, generała Kassema Sulejmaniego. Iran w odwecie zaatakował amerykańskie bazy w północnym Iraku. Jednocześnie w dniu ataku nastąpiła katastrofa ukraińskiego samolotu. Zaraz po starcie z lotniska w Teheranie jest wysoce prawdopodobne według władz Kanady, Wielkiej Brytanii, także Stanów Zjednoczonych, że maszyna została jednak zestrzelona. Teheran stanowczo temu zaprzecza. Pytanie najważniejsze, co może wyniknąć z dzisiejszego spotkania? Jeśli chodzi o właśnie o zestrzeloną maszynę bądź katastrofę w ogóle ukraińskiego samolotu, i ja myślę, że to będzie na pewno jeden z tematów spotkania, choć kiedy zwoływał to spotkanie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przed kilkoma dniami, to z pewnością chciał przede wszystkim rozmawiać o tym ataku amerykańskim i odwecie irańskim. Teraz dochodzi już pytanie o to, co stało się z ukraińskim samolotem. No i pytanie, czy Unia Europejska jest gotowa rozważyć sankcje wobec Teheranu, i na to pytanie odpowiadał m.in. minister spraw zagranicznych Holandii Stef Blok. Jest bardzo prawdopodobne, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę. Śledztwo powinno wykazać, co się stało. Nasze dalsze decyzje wobec Iranu zależą od wyników dochodzenia i tego, jak zachowa się Iran. Holenderski minister podkreślał, że to śledztwo powinno być niezależne. Mówił też, że z Iranu płyną jednak niespójne informacje co do możliwości udziału w tym śledztwie przedstawicieli Kanady czy też innych państw. No i jeśli informacje o zestrzeleniu samolotu potwierdzą się, bądź jeśli Iran nie przeprowadzi rzetelnego dochodzenia, to wydaje się, że unijne sankcje wobec Iranu z pewnością zostaną rozważone. A jeśli pyta pan o wnioski z tego spotkania, na pewno nie spodziewałabym się jakichś przełomowych decyzji czy wniosków. Będzie z pewnością apel ponowiony o zmniejszenie napięć i o rozmowy pokojowe. Dziś zapewne też ministrowie powtórzą wezwanie Iranu do powrotu do porozumienia nuklearnego. Przypomnę, Teheran zapowiedział, że już nie będzie respektował tych limitów wzbogacania uranu w tej umowie z 2015 roku, co według niektórych oznacza, że po prostu wypowiedział umowę. No i tak o tym mówił minister spraw zagranicznych Słowacji Mirosław Lajczak. Możliwe jest jeszcze wycofanie się z podjętych decyzji. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej sprawdza sytuację na miejscu. Nie jesteśmy oczywiście zadowoleni z kroków podjętych przez Iran, ale to nie jest jeszcze koniec. Mam nadzieję, że pomożemy Iranowi wrócić do gry. Tak mówił słowacki minister spraw zagranicznych i pewnie taki będzie dzisiaj wydźwięk wspólnego oświadczenia, że Unia Europejska zrobi wszystko, żeby Iran powrócił do tego porozumienia nuklearnego. Unia niewątpliwie ma z Iranem kłopot, ponieważ to trzy kraje, Francja, Wielka Brytania i Niemcy, pomagały wynegocjować to porozumienie. Potem te kraje złagodziły wszelkie sankcje zgodnie z ONZ-owskimi wymogami, a teraz Iran jednak wypowiada to porozumienie. Oczywiście wcześniej jeszcze mieliśmy Stany Zjednoczone, które to porozumienie również wypowiedziały w 2018 roku. Więc dzisiaj pewnie będzie nacisk położony na dyplomację i ta oferta unijna jest wciąż aktualna, bo tylko tyle Unia może zrobić. Oferować siebie jako mediatora w tym konflikcie, bo jak tłumaczy, sama ma dobre relacje z różnymi krajami w regionie. Może mówienie o porozumieniu, nowym porozumieniu Zachodu z Iranem jest jednak mocno przedwczesne, bo pytanie tylko, czy będzie taka wola polityczna. Mam wrażenie, że w tej chwili i Iran tego nie chce, albo ze względu na politykę wewnętrzną po prostu zaproponować nie może. No i być może w podobnej sytuacji paradoksalnie są Stany Zjednoczone. Tak, więc o nowym porozumieniu wspomniał wczoraj tylko minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Teraz ministrowie przed tym spotkaniem raczej mówili, bo to nowe porozumienie, o którym wspominał szef dyplomacji, chodziło w tym nowym porozumieniu o takie globalną, o taką globalną umowę, nie tylko nuklearną, ale też w ogóle ustalającą pozycję Iranu w tym regionie. Natomiast większość ministrów dzisiaj przed spotkaniem raczej mówiło o tej starej umowie z 2015 roku. Teraz przed chwilą słyszeliśmy ministra Słowackiego, Morsiego, że te kroki nie są nieodwracalne, że jeśli jeszcze może Iran przynajmniej stosować się do niektórych zapisów tego porozumienia. No wciąż sytuację bada Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i jej przynajmniej te wstępne oceny wcale nie były takie jednoznaczne, że już cała umowa została wypowiedziana, więc myślę, że trzeba poczekać na ten raport i może stosowanie się do części zapisów pozwoli załagodzić ten konflikt. No pewnie należy zrobić po prostu wszystko, aby nie doszło do eskalacji, odłożyć w tej sprawie nawet ambicje. Pytanie tylko, czy to potrafią przywódcy wielcy tego świata. Z Brukseli dla Państwa bardzo dziękuję, pozdrawiam. Beata Płomecka, dziękuję. Do usłyszenia. 21 minut po godzinie 16:00, program trzeci Polskiego Radia. To Lila Downs i Raoul Midon. No, tytuł już zdradzony. Call me black magic woman, got me so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. Dwadzieścia dwie minuty po 16:00. Panie Adamie, co dobrego? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Kłaniam się. Chciałem pana spytać, czy jest pan już po obiedzie? Na takim półobiedzie, powiedzmy, tak. No to dobrze. Wie pan co, od czasu do czasu staram się stworzyć nową potrawę rybną lub zmodernizować aktualną. Mhm. I na Trzech Króli, wie pan, zrobiłem kartacze nadziewane mięsem rybim. Po raz pierwszy w naszej kuchni. Brzmi odważnie. I tak, zostało trochę smalcu od gąski ze świąt. I po ugotowaniu te kartacze położyłem na patelni, na tym smalcu, one się opiekły na taki złoty kolor. To cudnie wyglądały, a jeszcze lepiej smakowały. Jak będzie miał pan kiedyś okazję, niech pan zrobi i spróbuje. Wie pan, pójdę na łatwiznę, przyjadę do pana. A, no to najlepiej by było. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Me acusan de brujería, te acusan de brujería. Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré. Te acusan de brujería, y el mundo acusa sin pensar. Got a black magic woman. So blind I can't see that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 16:00. Nieszczęśliwy wypadek, awaria czy zestrzelenie? Co było powodem katastrofy Boeinga 737 ukraińskich linii lotniczych, który rozbił się w środę w Iranie? Według irańskich służb przyczyną była usterka maszyny, jednak coraz częściej mówi się o tym, że samolot rozbił się, bo został trafiony rakietą ziemia-powietrze. W mediach został nawet opublikowany film, na którym ponoć widać moment trafienia Boeinga irańskim pociskiem. Amerykański prezydent Donald Trump przyznał, że ma poczucie i przeczucie, że stało się coś strasznego, ktoś popełnił błąd i że nie wierzy w to, by przyczyną katastrofy była awaria. Premier Kanady Justin Trudeau mówi wprost o zestrzelaniu Boeinga, na którego pokładzie znajdowało się, przypomnijmy, 63 Kanadyjczyków. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane... Dowody wskazują, że samolot został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. Być może było to niezamierzone. Ta nowa informacja potwierdza potrzebę dokładnego zbadania tej sprawy. Nie możemy zgadywać. Musimy być pewni tego, co mówimy. Ali Abezadeh, szef irańskiej agencji lotnictwa cywilnego. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, ale na pewno samolot nie został zestrzelony. Powinniśmy się dowiedzieć, dlaczego wybuchł pożar. Boeing jak dotąd nie potwierdził zestrzelenia, a to właśnie sugerują amerykańscy politycy. Jeśli są o tym przekonani, to powinni oficjalnie poinformować Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, a ta powinna opublikować ich stanowisko. Zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone będą dążyły do stworzenia pewnej narracji. Doktor Jacek Raubo, analityk portalu Defense24. Która będzie odpowiadała ich celom strategicznym. Donald Trump jeszcze ostrożnie się wypowiada. Mówi, że ma złe przeczucia co do tego, co się tam wydarzyło. Z kolei premier kanadyjski mówi wprost, że samolot został zestrzelony. Czy taki scenariusz faktycznie jest możliwy? Mamy coraz więcej danych. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Skrzydlata Polska. Które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście mogło dojść do odpalenia dwóch rakiet systemu TOR. Samolot pojawił się w przestrzeni powietrznej Iranu tuż po uderzeniu irańskich rakiet w cele amerykańskie, a więc rodzi się pytanie, dlaczego Irańczycy tak naprawdę nie zamknęli przestrzeni powietrznej. To są rakiety, które są wystrzeliwane z takiego pojazdu bojowego na gąsienicach. Samolot pasażerski de facto nie ma żadnych szans, ponieważ one zostały tak skonstruowane, że mogą zwalczać manewrujące cele powietrzne. Pytanie, czy to wszystko zostało użyte. Czy w takim razie mogło dojść do przypadkowego zestrzelenia samolotu? Biorę pod uwagę zarówno wadę technologiczną, czy też pewien problem technologiczny, ale można brać pod uwagę również błąd ludzki. Obrona przeciwlotnicza i w ogóle systemy dowodzenia obroną przeciwlotniczą Iranu tuż po ataku rakietowym na amerykańskie cele w regionie były pod niesamowitą presją psychologiczną i dowódcy, czy też osoby obsługujące te systemy mogły popełnić błąd. A może faktycznie przyczyną katastrofy była awaria samolotu? Ponad 30 samolotów tego typu, 737, 800. W tych samolotach stwierdzono pęknięcia zmęczeniowe konstrukcji nośnej, które wyeliminowały je z dalszego latania. To jest też fakt. Mamy do czynienia z kilkoma różnymi wersjami. Tak naprawdę za podgrzewanie tej atmosfery odpowiada sytuacja wojenna. O przyczynę katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych pytał Mariusz Krzemiński. Wspólnie słuchamy programu trzeciego. Audycji zapraszamy do trójki. 28 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku, 22. Somewhere my love, there will be songs to sing. Although the snow covers the hope of spring, somewhere a hill blossoms in green and gold, and there are dreams all that your heart can hold. Panie Ewelino, witam, dobry wieczór. Zdaje się, że pan dobry Adam wieczór. Troszkę zainspirował kulinarnie, czy tak? Tak jest, wspomnienie odżyły. Chcę powiedzieć, że to a propos tych kartaczy z rybą. Chcę powiedzieć, że kiedyś, no nie własnoręcznie, ale będąc w Augustowie, dałam się skusić na namowę kelnerki. Zapytałam, co można zjeść u państwa najsmaczniejszego. No, poleciła mi rzecz, na którą nigdy sama bym się nie zdecydowała, a mianowicie pierogi ze szczupakiem. Mhm. Na wierzchu grzybki. Ma, tak czułem, marzone. Bo to... Tak, to... Był pan tam? Był pan tam? Gdzie ja? Nie, tam jeszcze nie byłem, ale tak pomyślałem, że do pełni szczęścia brakowałoby mi takiego właśnie sosu z duszonych podgrzybków. Troszkę się rozmarzyłem. Tak jest. Pozdrawiam panie Ewelino. Dziękuję za wspomnienie. Godspeed, my love, till you are mine. Again.

gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludzki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa. Czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat. O naszej relacji z komentarzem telefon pan Krzysztof. Witam, dzień dobry. Krzysztof Szykonio z Gdańska. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w Polsce też było omyłkowe zestrzelenie samolotu. Na poligonie w Ustce, poligon rakietowy, samolot miał zrzucić cel. No i nie zestrzelili celu, który on zrzucał, tylko zestrzelili ten samolot. Pilota szukali potem 3 godziny w morzu. To było, nie wiem, 96, 97 rok. Su-22 straciliśmy wtedy. Pilot przeżył. I przez to, bo znaczy, nie, proszę dokończyć. No i tak się zastanawiam nad Irańczykami, no zdenerwowani siedzą na tych rakietach. Rozumiem. Na ile strzelają, tak. Na ile sytuacja tak mogła być analogiczna. Pozdrawiam pana i dziękuję za telefon. Na 7 trójek na początku 22. Pójdzie sobie przez świat. To Ludmiła Jakubczak i piosenka, jak powiedziałem, kandydatka w plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Łączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, dzień dobry. Zwrócił pan uwagę, że w tych czasach prehistorycznych inaczej eł wymawiano w języku polskim? O, ładnie. To prawda, pięknie zabrzmiało. Media tymczasem już zapowiedziały trzecią wojnę światową. Niektóre robią wrażenie zawiedzionych, że perspektywa jednak oddala się, bo nastąpiło odprężenie. A które to tak są rozczarowane pańskim zdaniem? A jak sytuację komentują media amerykańskie? Różnie, zależy kto, zależy jakie ma poglądy i generalnie Ameryka jest podzielona w sprawie tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu na linii Waszyngton-Teheran. Właśnie jeden z sondaży, pierwszy taki pełny sondaż, który widziałem wczoraj, wskazuje na to, że minimalnie więcej Amerykanów poparło zabicie Kasema Sulejmaniego przez prezydenta Trumpa, niż sprzeciwiało się temu atakowi rakietowemu, ale z drugiej strony większość Amerykanów uważa, że ten atak i to, co wydarzyło się w ostatnich dniach na Bliskim Wschodzie, wcale nie zwiększa bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, więc takie niejednoznaczne opinie na ten temat, no i głębokie podziały polityczne. Demokraci ostro krytykują amerykańskiego prezydenta, a republikanie stoją za nim murem. Wczoraj Izba Reprezentantów, kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów, przyjęła taką specjalną rezolucję, która teoretycznie ma ograniczyć uprawnienia prezydenta Trumpa do podejmowania działań wojennych na własną rękę. No ale ona ma czysto symboliczny charakter, dlatego że wybrano taką rezolucję, która nie trafia później na biurko prezydenta, której on nie może zawetować, a tego rodzaju akt prawny ma także, nie ma mocy prawnej. Więc mamy bardziej takie symboliczne głosowanie w Izbie Reprezentantów, symboliczne stanowisko demokratów, którzy w ten sposób wyrazili swoją dezaprobatę dla działań amerykańskiego prezydenta. Tymczasem tragedia ukraińskiego Boeinga, jak wiemy, który spadł w okolicach Teheranu, no to temat, który cały czas bulwersuje, rodzi pytania również w Stanach. No, nie brak opinii, że zostałby zestrzelony. Jak to u was jest komentowane? No, myślę, że to właśnie stąd się wzięła ta opinia ze strony, czy ta teoria ze strony amerykańskich służb wywiadowczych, służb specjalnych i Pentagonu. Prezydent Trump dosyć ostrożnie się na ten temat wypowiedział, od razu sugerując, że to prawdopodobnie błąd ze strony Iranu i nie wypowiadając się kategorycznie, ale za kulisami anonimowi przedstawiciele amerykańskiej administracji mówią wprost, że mają dowody na to, że Iran wystrzelił dwie rakiety w kierunku ukraińskiego samolotu, na pokładzie którego znajdowało się 176 osób. Nawet szczegóły dotyczące tej amerykańskiej teorii pojawiły się w prasie. Te dwie rakiety miały zostać wykryte przez amerykański system satelitarny, oparty na podczerwieni. To jest ten sam system, który wykrył rakiety, które wystrzelono w kierunku malezyjskiego samolotu na Ukrainie ze strony separatystów w Donbasie. Co więcej, Pentagon twierdzi, że amerykańskie służby wywiadowcze przechwyciły komunikację wewnątrz Iranu potwierdzającą, że to Irańczycy wystrzelili te rakiety. Amerykanie podają dokładnie system, z którego użyto. To jest rosyjski system SA-15 mobilny, który według Amerykanów umieszczono w okolicach lotniska w Teheranie w razie potencjalnego ataku odwetowego ze strony Stanów Zjednoczonych po wystrzeleniu irańskich pocisków na bazy w Iraku. Także oficjalnie jeszcze publicznie Stany Zjednoczone takiej stuprocentowej tezy nie przedstawiły, natomiast przedstawiciele amerykańskiego rządu mówią o tym, że mają wysokie zaufanie do tej teorii, która mówi o tym, że to Irańczycy sami zestrzelili ten samolot. Co ciekawe, początkowo Iran twierdził, że nie dopuści Amerykanów do analizy czarnej skrzynki, do śledztwa. Według ostatnich informacji taka oferta w kierunku Boeinga, pod adresem Boeinga została złożona, natomiast Boeing sam nie może się zaangażować w śledztwo. Musi mieć zgodę amerykańskiego Departamentu Stanu ze względu na amerykańskie sankcje wobec Teheranu. Są takie badania, poważne badania, z których wynika, że Polska jest wyjątkowo dobrze nastawiona do prezydenta Donalda Trumpa. Właśnie, po pierwsze, Polska czy Polacy i co to za badania? Polacy. To są badania Pew Research Center, prestiżowego amerykańskiego ośrodka badania opinii publicznej. To są badania przeprowadzone na całym świecie. Pew Research Center współpracuje z ośrodkami badawczymi w praktycznie większości krajów świata. I to jest badanie, które zostało przeprowadzone na wszystkich kontynentach, także w wielu krajach europejskich. Z tego badania wynika, że jeśli chodzi o Europę, Polska jest najbardziej pozytywnie nastawiona, Polacy są najbardziej pozytywnie nastawieni do prezydenta Trumpa. Zaufanie do jego działań na arenie międzynarodowej w Polsce wynosi 51%. Dla porównania, w Niemczech 13%, w Holandii 25%, we Francji 20%, w Wielkiej Brytanii 32%. Więc jakby można powiedzieć, że Polska jest najbardziej pro-Trumpowym krajem w Europie. Z takim poparciem to może powinien zostać kandydatem w naszych wyborach, chociaż wiadomo, że ma w perspektywie własne, prawda? A wie pan właśnie, że poparcie dla prezydenta Trumpa w Polsce jest wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, bo wiem, w Stanach Zjednoczonych 43-4? Tak, 40 kilka procent, tak. W zależności od ośrodka 41, 45, 47, ale raczej nie przekracza 44. Zresztą a u nas 51. Dodajmy, że jest to poparcie bardzo wysokie, bardzo przyzwoite. Bardzo przyzwoite, chociaż na świecie są kraje, w których poparcie dla prezydenta Trumpa jest wyższe. Filipiny chyba są najbardziej pro-Trumpowym krajem na świecie. 77%, więc nawet wyższe od nas. W Izraelu 71%, w Kenii 65%. Także nie jesteśmy w czołówce światowej, ale w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o pozytywny stosunek do Trumpa, jak najbardziej. Ciekawostka z Vermont. Otóż w Vermont chcą zakazać używania telefonów osobom poniżej 21 roku życia. No, skąd ta granica wieku? Wiadomo, bo osoby poniżej 20 21 roku życia na przykład nie mogą zamawiać publicznie, spożywać napojów alkoholowych. Ale skąd... Nawet prywatnie nie mogą spożywać, teoretycznie nie mogą chodzić do baru. Kto to sprawdzi? Papierosów też już nie mogą kupować. To prawda, o tym mówiliśmy, ale skąd ten pomysł? O co chodzi? Chodzi o to, że znaczy to jest bardziej symboliczna ustawa zgłoszona przez jednego z członków lokalnego parlamentu w Vermont, który ocenił, że młodzież nie potrafi, nie umie, nie dorosła do tego, żeby posługiwać się smartfonami i telefonami komórkowymi, że tak naprawdę cały czas dorośli swojego życia spędzają wpatrzeni w ekrany i bez telefonu sobie w życiu nie poradzą. W związku z tym trzeba im te telefony, te smartfony odebrać. Mhm. Aczkolwiek ten kongresmen przyznaje, że ustawa nie ma szans być przyjęta, że zgłosił on tylko symbolicznie, co więcej powiedział, że jeśli zostanie poddana pod głosowanie, to sam zagłosuje przeciwko niej, bo oczywiście w praktyce nie ma żadnego sensu, ale chciał w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę do sposobu, w jaki młodzi Amerykanie posługują się telefonami komórkowymi. No tak, to się nazywa konsekwencja. Coś ciekawego jeszcze? A tu mam... No. Mam dwóch błyskotliwych Amerykanów, którzy... A słyszałem właśnie, że pewne oszustwo loteryjne pana wzruszyło. Postanowili dokonać oszustwa loteryjnego. Zamiast ryzykować wysokim wyrokiem więzienia i z bronią do banku i narażać się, nie wiem, na 15 czy 20 lat za kratkami, postanowili dokonać oszustwa na loterii, ale zrobili to w sposób dość nieudolny, bo na kuponie totolotka amerykańskiego totolotka po prostu dokleili numery, które były liczbami wygranymi, jak pan się domyśla. I to nie byli adepci przestępczości w Stanach Zjednoczonych, bo byli to dżentelmeni w wieku 47 i 48 lat. Mm-hmm. I zwykłym klejem biurowym podoklejali te numery na kuponie. Mm-hmm. Jak pan się domyśla, oczywiście zostali od razu rozpoznani jako przestępcy. Rzeczywiście... I żadnych 100 tysięcy dolarów wygranej nie dostali. Rzeczywiście imponujący trust mózgowy. Będzie napad? Może powiem o zjawisku, które nasila się w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o napady na banki. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie coraz mniej jeżdżą samochodami, coraz mniej mil przejeżdżają, że przesiadają się na inne środki komunikacji, że zamawiają różne rzeczy przez internet. I to zjawisko przekłada się także na napady na banki. W ubiegłym tygodniu było kilka napadów w Stanach Zjednoczonych, w którym rabusie nie odjeżdżali, nie uciekali swoimi samochodami, ale podjeżdżali rowerami. Jeden z nich uciekał na hulajnodze, a jeden postanowił uciekać po napadzie metrem. No ale metro nie przyjeżdżało wystarczająco szybko, w związku z tym został na peronie zatrzymany przez policję. Także to zjawisko, o którym mówiliśmy, przekłada się także na napadowość. Ukłony jak zwykle dla żony. Pozdrowienia. Słyszałem, że szanowna małżonka szuka stroju na gimnastykę, tak? Już mnie poprawiła. To jest strój na akrobatykę, dlatego że wielkimi krokami zbliża się jej... Na akrobatykę. Jej akrobatyka to jest chyba w przyszłym tygodniu. Może... Ale jakiś strój na razie nie może znaleźć. Może strój rycerski. Pomyślałem, taka zbroja rycerska, bo wie pan, to by pogłębi prawo ciążenia, to raz. A poza tym przyznam, że to może wzbudzić pewne takie instynkty opiekuńcze. Z mojej strony? Tak. Widzi pan człowieka zakutego, który sobie nie radzi. No nie pomógłby pan? Pomógłbym. Będę panu relacjonował postępy, jak ty się zacznie wieszać na lampie na przykład, albo skakać po stołach w domu, to od razu o tym panu opowiem. Bardzo panu dziękuję. Piosenkę jak zwykle mam dla pana. To będzie Perry Como. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. the telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase. We cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments. Perry Como. Dziś, proszę Państwa, od rana w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwają próby. Próby, jak sądzę, niezwykłe. Proszę posłuchać. Proszę, idę. Proszę, proszę. Trwają przygotowania do koncertu. Zofia Sylwin, producentka koncertu w muzycznym studiu Agnieszki Osieckiej. Niesamowitego koncertu, ponieważ wystąpi Orkiestra Polskiego Radia. Jest to pomysł Kuby Strzyczkowskiego i Tomka Kowalczewskiego wspólny. Owszem, nie chwaląc się, tak się zdarzyło, że to wspólnie wymyśliliśmy. Nie wypieram się tego. Co więcej, jesteśmy z tego pomysłu bardzo zadowoleni, także bezczelność po prostu kroczy przed upadkiem. Ten koncert noworoczny jest zwieńczeniem naszej trójki akcji licytacji, które redaktor Kuba prowadzi Święta Bez Granic i zanosi się na to, że będzie to wydarzenie. Mnie ludzie zaczepiają od nas z programu na korytarzu, mówią, że byli na próbie i że czegoś takiego tutaj jeszcze nie było. Byłem na próbie przed chwilą. To jest fantastyczna orkiestra. To jest orkiestra, proszę Państwa, Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją pana Michała Klauzy, maestro Klauzy. To dla nas miejsce zupełnie wyjątkowe, no bo naszym domem i właściwie siedzibą jest studio koncertowe Polskiego Radia S1, ale zobaczycie Państwo, że nawet w studiu Osieckiej, no może lekko okrojona orkiestra symfoniczna, ale jednak na tej estradzie się mieści. Jakoś udało nam się również z kwintetem tam na waszej tej niewielkiej estradce wcisnąć. To grają jak natchnieni po prostu, a w programie to, co kochamy, zwłaszcza na początku roku, do czego jesteśmy przez filharmoników wiedeńskich po prostu przyzwyczajeni, czyli Lechar, czyli panowie Straussowie, mówię panowie, bo i ojciec i syn. Wojciech Kilar z moim ukochanym polonezem, również to będzie w programie. No i Karp, i piosenka Przyjaciół Karpia w wersji instrumentalnej, na orkiestrę zaaranżowana po raz pierwszy w historii. Doskonała okazja do tego, żeby podsumować, ile pieniędzy udało nam się zebrać. Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Co wspaniałego wydarzyło się w grudniu. To była wyjątkowa akcja, to był piękny grudzień, a teraz możemy wkroczyć w ten nowy rok z takim poczuciem, że wszyscy razem zrobiliśmy coś dobrego, że razem pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin w Polsce. Próby, proszę Państwa, Orkiestry Polskiego Radia podsłuchiwała, podziwiała Justyna Goc, a ja mam dla Państwa, jak sądzę, pewną małą niespodziankę. Otóż jutro, proszę Państwa, w Trójce rejestracja tego koncertu noworocznego z okazji zakończenia akcji Święta Bez Granic 2019 wystąpi, jak słyszeliśmy, Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy, a także pani Joanna Moskowicz, sopran. W programie pan Strauss, Franz Lechar, Wojciech Kilar, Wojciech